Yeah. Se olisi tosissaan Underground-huminan paikka nyt taas. On se aika viikosta. Ja lähdettiin liikkeelle Dr. Living Deadin kappaleella Hiding Inside of Me. Ja no, vittu. Kuullaan lisää. Vaihdetaan musiikkityyliä kerta heitolla. Seuraavaksi Four Cats ja Suuret Setelit. Toisien mielestä lienen kurja kulkuri vain, koska mallista mammonaan kokoa en, kurkkuni kumoan sen, ja kurkkuni kumoan sen. Annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan, puljen ja laulu soi, täs osansa ei muutella voi, ja määränsä ei muutella voi. Äiti näin matkaan mun laittoi, laula laulujas vain, rahan jäljessä muiden juoksevan näin, minä vain laulamaan jäin. Ja, minä vain laulamaan jäin. Annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan, kuljen ja laulu soi, kas osansa ei muutella voi. Ja, määränsä ei muutella. Erkanet kerran, veli missä markkasi on, pitkät päivät raadoit unohtaen, lyhyt on ikäihmisen. Ja, lyhyt on ikäihmisen. Annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan, kuljen ja setelit, ne mutta pitkät vain saa. Elän pelaan, kuljen ja laulu soi, täs määränsä ei vältellä voi. Ja, loppuaan ei vältellä voi. Täs määränsä ei vältellä voi. Ja, loppuaan ei vältellä voi. Täs määränsä ei vältellä voi. Ja. Scene. Niggas was petrified, jerked back to the left like they were by homicide. My rap flow does you right to hell, and it will never steer you wrong. And all you bitch ass niggas in the industry, your careers won't be lasting long. That other niggas rap style is bogus. Dude, compared to this versatile voodoo, blazing the stuff that ain't like stimulation inside ya. Cause I be that house of provider, provide in the prime that be deep as the facade and adventure. Niggas need to test they freaking temperature for the sickness that be spreading with the quickness. Remedies, cousin, I be doing on my enemy. Penalty, then I drink 40 to their memories. Emotion, crossing through your town, street vicinity. Blood smoke in the air, it fills my head. Rhythm was that sound on people saying, fam? Understand if you button on any man, damn, with the clan, I'll be coming. For the headpiece, you can't go. For my brother, I'll bring it to the pogo. The mother, serial killer style from the gal. So stack, my peoples, are you with me where you at? Shit's getting deep in here, I mean like thick. Niggas looking all in my face like they want dick. It's about to hit the fan, hit the flow. That's all I can stand and I can't stand no more. What is it? Niggas think they bigger because they got their finger on the trigger of a biscuit. They don't know from wicked. When I start to kick it, eat they raw sand, watch it down with a mystic. That I had a snapple, nigga want the truth, but he don't want the hassle. So we try to overthrow the castle. That I had the temple, I'm coming to your damn black damn. The rental, call the pistol. God, if you don't want to burn from the clock, then beware. I buck shots, meaning what? The buck stop here. No more dough will be made unless it's being made by who? What's that rhythm? Method Mani se. Ja tota, kappaleen nimihän oli Release Your Delf. Sitten The Strangers. Kolme kitaraa. Kappaleen nimi. Mun mielestä ne rummut vie silti kaiken huomioon. Päätäkää itse. Näin, Youth of Today. Ja tuossa nyt tuli hieman teknisten ongelmien takia, niin tähän Strangersin kappaleeseen hieman... No se koitetaan ottaa siltä kannalta, että se kuulosti vanhalta levysoittimelta. Ja muuten kaikki meni ihan hyvin. Vai mitä? Tai jos ei, niin lohdutukseksi soitan teille trikiä. Ponderosa. Se on helvetin hyvä. Tricky ja Ponderosa. Sen jälkeen olisikin vuorossa James Brown varhaisempaa tuotantoa. Kappale on nimeltään Caledonia. got great big feet. She long lead a leg and ain't had nothing to eat. But she's my baby. Fiilarit, hei. Oikeesti. Tohon aikaan James Brown ei ollut vielä tituleerattu kuninkaaksi soulissa. Kova jätkä. Mutta hei, kohta tulee uutiset. Kuullaan vaikka vähän punkkia Italiasta ennen sitä. ANXTV kappaleellaan Nel vostro grigio eterno. Thank you. Vaikka tämä nyt kai punkiksi luokitellaan, niin melkein tämä doom metalli tuli enemmän mieleen. Tuosta hieman junnaavaa oli tämä musiikki, mutta ei anneta se häirit. Kuunnellaan vielä vähän isokynää ennen kuin herra Elovaara tulee lukee uutiset. Vai tuutko lukee nyt jo? Kohta. Mä oon kädessä. No okei. Okay. Mä laitan yhden biisin vielä. Joo, elikkä isokynä Lindholmilta. Oh, Bull Taco. Saat olla mopoi liian vanhimman. Jäässä on pää, romua pyöräs unelmien on. Vielä hän kun kiire pois, kaikilla on, joilla päässä soi. Eihän se voi päättyä. Talo lapsiin hyvän perheen. Mikä se on? Kun kajahtaa, voima hurja ilman vaivaa, kaikkea kaupasta saa, kunhan löytyy rahaa. Pakoputkeen. Uutisotsikot. Suomen julkisuuslaki pitäisi ulottaa koskemaan myös yksityisiä yrityksiä silloin, kun ne tuottavat julkisia palveluja, vaatii joukko toimittajayhdistyksiä. Yksityiset yritykset hoitavat yhä enemmän julkisia palveluita, mutta julkisuuslaki ei niitä koske. Tästä Oikeustoimittajat ry ja 5 muuta toimittajayhdistystä ovat huolissaan. Hallitus kaavailee lisää yhtiöittämistä esimerkiksi sote-uudistuksessa. Kehityksen myötä vallan käyttö ja julkisten varojen käyttö siirtyvät yleisön kontrollin ulottumattomiin. Esimerkkinä kehityksestä on Länsimetro-hanke, johon liittyvistä huomattavista epäselvyyksistä on mahdotonta saada tietoa julkisuuslaissa olevan puutteen takia, yhdistykset kertovat tiedotteessa. Yhdistykset ehdottavatkin, että julkisuuslain soveltamisala ulotettaisiin koskemaan myös yksityisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jos julkinen valta käyttää niissä määräysvaltaa. Ruotsissa julkisuuslaki on ulotettu koskemaan myös yksityisiä yrityksiä, mikäli julkinen valta on yrityksessä määräävässä asemassa, yhdistykset huomauttavat. Oikeustoimittajat, kaupunkitoimittajat, politiikan toimittajat, taloustoimittajat, terveystoimittajat ja tutkivan journalismin yhdistys toimittivat ehdotuksensa julkisuuslain muuttamisesta oikeusministeriölle tänä keskiviikkona. Vaikka työttömien määrä on tilastojen valossa kääntynyt pieneen nousuun, käänne itse asiassa kertoo positiivisesta muutoksesta työmarkkinoilla, sanoo neuvotteleva virkamies Petri Syvänen työ- ja elinkeinoministeriöstä STT:lle. Sitten uutinen, joka muuttuu huolestuttavaksi, jos tarkastamme television varsinaisten ohjelmien sekä trailerien sisältöä kriittisellä silmällä. Kyselytutkimuksessa näkyy, että televisio ja lukeminen ovat lapsiperheiden yhteistä tekemistä etenkin iltaisin. Päivällä median käyttö keskittyy erilaisiin videopalveluihin ja muuhun liikkuvan kuvaan, sanoo Sanoman median kuluttajaymmärryksessä vastaava johtaja Caroline Lilius. Kantar TNS:n toteuttaman tutkimuksen vastasi 1,3–16-vuotiaista lasta helmi-maaliskuussa. Tutkimus tehdään 2 vuoden välein. Poliisi on saanut aamulla useita ilmoituksia Espoossa liikkuvasta karhusta. Viimeisimmät poliisin tiedossa olevat havainnot ovat ennen aamukahdeksaa kehä 3 Kauklahden liittymän kohdilta. Karhuhavaintoja on tehty parin viime vuorokauden aikana myös Inkoossa ja Kirkkonummella. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot hätäkeskuksen numeroon 112. Helsingin poliisi on saanut päätöksen esitutkinnan, jossa on kyse Cannonball moottoripyöräjengin jäsenten erimielisyyksistä. Juttua on tutkittu muun muassa törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän kiristyksen yrityksenä. Seuraava uutinen koskee radioasemia ja julkaistaan opiksi ja varoitukseksi meille muille. Ylen hallintoneuvostossa edistys kiirehtii nopeammin kuin yksityisellä sektorilla. Ylen hallintoneuvoston pomo sanoo alkoholisyytöksestä. Lainaus. Ruoan yhteydessä sai aikaisemmin viinilasillisen. Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä kertoi, että alkoholitarjoilu loppui viime syksynä. Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelän mukaan viinitarjoilut loppuivat viime syksynä, kun hallintoneuvoston kokoukset siirrettiin Ylen ison pajan yläkerran kokoustiloista eduskuntaan. Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä kiistää, että hallintoneuvoston kokouksissa läträttäisiin alkoholilla. Kolumnisti, kirjailija ja entinen Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Iso-Kallio arvosteli Iltalehdellä blogikirjoituksessaan Ylen tutkivaa journalismia heikoksi. Yhtenä esimerkkinä Iso-Kallio mainitsi Ylen hallintoneuvoston alkoholin käytön, josta Ylen toimittajat hänen mukaansa mielellään vaikenevat. Siitäkään ei ole monta kertaa uutisoitu, että Ylen hallintoneuvoston kokouksien aikana tarjotaan vapaasti alkoholia, Iso-Kallio kirjoitti. Kivelä myöntää alkoholin käytön, mutta sanoo sen olleen maltillista tapahtuneen kokousruokailun yhteydessä ja olevan nyt jo historiaa. Ruoan yhteydessä sai aikaisemmin viinilasin, ei se sen dramaattisempaa ollut, Kivelä kommentoi Iltalehdelle. Kivelän mukaan häneltä kysyttiin, tarjottiinko ruokailun yhteydessä tervetuliaisen maljoja tai avec-juomia. Kivelä vastaa, ei. Hallintoneuvosto on Ylen ylin päättävä elin. Britannian tiedusteluviranomaiset olivat tietoisia Manchesterin iskijästä. Iskussa 22 ihmistä kuoli. Sisäministeri Amber Ruddin Sky Newsille kertoman mukaan tekijä oli viranomaiselle tuttu tiettyyn pisteeseen saakka. Manchesterin terrori-iskun tekijä oli brittiviranomaisten mukaan 22-vuotias Salman Abedi. Hän kuoli iskussa. BBC kertoi Twitterissä, että tekijä ei luultavasti toiminut yksin. Mediatietojen mukaan Abedi on libyalaistaustainen ja kotoisin Manchesterista. Taiwanista on tulossa ensimmäinen alue Formosan saarella Aasiassa, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Taipeen keskustan odotetaan iltapäivällä paikallista aikaa täyttyvän uuden lain kannattajista ja vastustajista. Oikeuden päätös on luvassa tuolloin. Paavi Franciscus ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat aloittaneet tapaamisensa Vatikaanissa. Kahdenvälisten keskustelujen odotetaan kestävän vajaat puoli tuntia. Mukana vierailulla ovat myös presidentin vaimo Melania sekä hänen tyttärensä Ivanka. Paavin ja Trumpin näkemykset eroavat toisistaan useissa asioissa. He ovat eri linjoilla muun muassa suhtautumisessa maahanmuuttoon sekä ilmastonmuutokseen. Franciscus myös arvosteli Trumpia viime vuoden keväällä. Vierailulla Meksikossa Paavin mukaan Trump ei voi väittää itseään kristityksi, jos tämän saman aikaan uhkaa rakentaa muurin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle. Trump tapaa Roomassa myös Italian johtoa. Matka jatkuu illalla Brysseliin, missä huomenna vuorossa muun muassa sotilasliiton Naton päämiesten tapaaminen. Trumpin ensimmäinen ulkomaan matka presidenttinä päättyy Sisiliaan, missä alkaa perjantaina johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous. Takaisin Underground Huminaan. Jep, jep. Siinä oli Brotherhood-kappaleellaan Till Death. No niin, sellaista reiposhenkistä ryminää, voisi sanoa. Joo, lisää musiikkia. Kuuluu kun... tää mikki, vai mikä vitun mikki täällä toimii? Ei, se on varmaan tää. Jep. Joo. Jep, jep. No niin. No nyt alkoi kuulua. Sillä lailla, sillä lailla. Joo, ei toi toinen pöytäkään päällä. Ilmakos. Eikö se on muuta? Joo. Joo, aivan. No, mutta eipä siinä. Noni. Laitetaan lisää musiikkia, niin mitäs saamme sitten jatkaa. Jos laittaisi nyt vaikka koneveljiin vaihteeksi. No, okay. Itse asiassa nyt en ole varma. Tänään on kuitenkin Gloriassa jotkut heliumjutut. Aha. Niin muistaakseni koneveljetkin oli siellä teneen. Siis siitähän on ainakin 10 vuotta, kun viimeksi moinen järjestetty. Tällainen konemusiikkitapahtuma, ottakaa selvää, käykää googlaamassa Gloria Kulttuuriareena. Konemusiikki ikinä, mutta joo. Joo, no mutta jos sen kertaan on harvinaislaatuinen tapaus, niin ottakaa selvää. Joo, Kulttuuriareena Gloria. Mitäs se nyt oikein kuulosti? Täältä se kuulosti. Thank you. I was born in 49, a family of four. Father had his own band, it was just after the war. My brother and I had a radio, and every night we'd share waves from Luxembourg. Came through the air. Thank you. Näin. Kyllä, se oli Camel, Straight to my heart, levyltä Rajas. Rajas, kaikella on rajassa. Kyllä, tuossa on Zeta perässä. Niin, se on helpompi kirjoittaa. Helpompi lausua. 80-luvussa just puhuttiin Sepin kanssa tuossa noin, niin silloin käytiin X-ää tosi paljon noissa. No toihan on 80-luvulta. No niin. Eli Zeta on ihan täysin hyväksytty. Kyllä. Eivät sentään laittaneet X-ää. Joo. No mutta seuraavaksi? Kuunnellaanpas vaikka Laineen Kasperin henkeä biisi. No sehän kuulostaa hyvältä idealta. Laitetaan tulemaan. Juh. Vai mitä tarvetta skarvetta? Vai paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, paikat paskaks, Megaturposta päivää. Faksatkaa välittömästi kirjanpito pääkonttoriin ja lopettakaa tuotanto. Mitä helvettiä? Soittivat taas. Tuotanto lakkautetaan. Kokonaisuus. Pistäkää pelit sees. Oli Expansion Unioni kappaleella Miau. No niin, mä en kyllä kuullu siinä yhtään miauta. No en minäkään, mutta mä näen kissoja ihan tarpeeksi muutenkin. No niin, joo, ihan totta kyllä siinä mielessä. Mutta antaa artisti käyttää vapautta. Totta kai, näinhän se menee. Ja terveisiä allergia-aiheuttajille. Jep, ja sitä ennen muuten tuli, kun äsken sä soitit Kasperia, niin tuli sitten heti perään tuli Henri ja Kasperi, tuotantotehdas kakkosella. Niin toi oli toi Outo nauha. Outo nauha. Joo. Kyllä. Oli ihan pakko laittaa, vaikka se Julmahoon. Tämä Al-Gaida täytti juuri tässä pyöreitä, tämä levy. Siitä tuli jossain vaan mainintaa. Aha. Joo, mut tutkikaapa itse tilannetta taas siltä osin. Mä en vuosi sitten jatkanut. Henri ja se lupasi silloin, kun sitten tuli uusi levy, että tänne se soittaa mulle ja heittää uuden levy, mutta ei paljon näkynyt kuulla. No niin. Nyt on räppärit oikeesti. No niin. Oiskohan Henri tää kuulolla? Tää on kuitenkin ehkä tärkein media, mitä te voitte saada läpimurtoa ajatellen, niin hyvänen kyllä. Aika. Luulis vähän ajatteleva, miten toimii. Näin on. Tässä on kyseessä muidenkin tunteet kattos. Kuuntelijoiden eritote. Ne odottaa meiltä jotain tällaisia kyllä. Erityistoimenpiteitä, kuten näiden räppäreiden. Tai sitten me lähdetään suuriin paljastuksiin, hei. Tiedätkö? Joo. Lähiradion 7 päivää. Kanava. Kombinaatio. Kyllä, tota voisi harkita. En tiedä, kyllä, unohdetaan saman tien. Joo, annetaan jonkun muu hoitaa. Hoidetaan me vaan tämä underground huumina. Musta ja. Tuntuu, että täältä ollaan jo pari ohjelmaa, mitkä pyrkii vähän siihen 7 päivää. Ei mainosteta. Ei niin. Ei. Laitetaan David Bowie. Tämä biisi muuten sopii tavallaan aika hyvin sinänsä, vaikka, no joo, Dead Man Walking. Et sillä lailla. Joo. Joo. He swirls his head, tears his eyes from the screen as his past puts him back. There's not even a demon in heaven or hell. Is it all just human disguise as I walk down the aisle? And I'm gone, gone, gone. Now I'm all in the movies. Let me dance away. Now I'm wiser than dreams. Let me fly, fly, fly while I'm touching tomorrow. And I know who's there when silver. lots of people. Where is a hired demonstrate? He turned into a dark old gunner. His is a face that is so pale. A hired gun. And he's gonna run. We sit down, side by side, granddad. Now we must destroy the place. Bargain for prize. Oh, at the two brains, it's just gonna execute. Oh, we're too cute. So if you're looking for adventure, go check the hired gun for sale. A hired gun, and it's on the run. Bad Brains, Hired Gun. Ja kaikki ne, jotka olivat Ilosaaressa silloin muutamia vuosia sitten katsomassa heidän keikkaansa ja rupesivat nillittämään siitä, että ei ne ole enää yhtä hyviä kuin silloin, niin mä veikkaan, että suuri osa niistä valittajista ei ole ihan oikeasti syntynyt silloin, kun tämä bändi on aloittanut. No niinpä, niinpä. Miten sä voit olettaa sen, että ne olisi samassa ekat vedossa, kun on tehty alle parikymppisinä 16-vuotiaana. Ja sitten tuut vielä vittu säälistä heittää he joku Suomeen keikan. Joo, vai? 50-vuotiaana ja sitten jengi käy valittaa. Näin. No, Screamersillä ei tota ongelmaa ole, kun se ei enää ollut kasassa aikoihin. Legendaarinen yhtye tämäkin kyllä. Okei. Okay. No, joo, tämä on vuodelta 77-78 demo-osastolta tehe Screamers ja perkele. Konetemppuli vähän. In a Better World on kappaleen nimi. Ei kai siinä ole sen kummempaa sanottavaa. Yeah. us. Are we mad? Why are we so stupid? So stupid. So stupid. Teenage children, they go berserk. A better world. Näin, Pelle, 1 980 000 kappaleellaan TV. Ja voisi sanoa, että mietin nyt oikeasti, mitä tuossa biisissä puhuttiin ja mihin siitä on menty silleen. Tuohon aikaan telkkarissa oli Suomessa huikeat 2 kanavaa, missä ohjelma loppui noin 21:00. Ja, no 11 saattoi tulla. Vai tuliko niin, noihin aikoihin just kolmonen? Elokuva tuli. Kolmonen taisi tulla noihin aikoihin, että peräti 3. kanava. 80-luvulla. Joo, lopulla. Toi oli alussa vissiin. Niin. Näin on. En tarkkaan niin, muista. Oikeasti, että jos silloin jo niinku ahdistanut vähän, että TV:llä viedään elämää pois, niin mitä vittua toi nykypäivä hakuvalikoelämä oikeasti. Sehän on tosi TV:tä. Elämää. Tai jotain semmoista, en mä tiedä. Mä oon onnellinen, ettei ole telkkari ollut 10 vuoteen eikä hankintalistalla. Tullut älypuhelin. No joo. Sä näppäilet sitä. No joo, ja on mun tietokonekin. No niin. Niin. Vittu ATK-jätkä. No jep. No niin. Mitä sitten kuunnellaan? Kuunnellaan Titanicia. Lähdetään vähän roikuskelemaan, ainakin biisin nimen perusteella. Hanging Over. Ja näin, Titanic. Hold on now, the highway and I'll try. Se oli DRI. Joo. Dirty Rotten Imbeciles. No niin. Ja mikä biisi? Kappaleella Karma. Okei. Okay. Tuo bändi sai nimensä sillä, että ne treenaili ton... Olikohan kitaristi? Ulkorakennuksessa. Faija tuli jonain päivänä huutaa niille, että... Olkaa vittu hiljaa, you dirty rotten imbeciles. Okei. Okay. Siinä on... Se on kova. Joo, joo. Sieltä se olla kiitollisia faijalleen, niin kuin toi tyyppi ainakin, että... Mä veikkaan, että faija ei välttämättä ei se ole kiitollinen niin, siitä. Niin, hän on antanut nimen tolle bändille. Se ai, on itse asiassa tuon levyllä löytyy semmoinen puhepätkä, mä en tiedä, onko se aito, mutta kuitenkin missä. Väitä. Kiukkunen äijä tulee huutamaan se. Okei. Okay. Joka on vittu hiljaa. Okei. Okay. Joskin tiedä englanniksi. Vaikka, näinpä. Tiedä, vaikka olisikin ihan autenttinen, että jätkillä on ollut äänitys päällä ja se tulee meuhkaa sinne. Jätetään jännitys. Kyllä. Kutisemaan, mutta kuunnellaan musaa. Jees, sitä minäkin ajattelin. Toi oli just tommonen kevyttä keskellä päivää pläjäys ja laitetaan lisää kevyttä. Kevyissä keskellä päivää. Kyllä, kevyesti. Solitary Country Boy tulee meille kertomaan Marilyn Monet-nimisen kappaleen. Oliho. Jep. Party really saw. Yo, me and my crew had to be in by 10. Right before the fun was about to yo, begin. Yo, yo, one's bitten, jabber jaws. Trying to taste the paper written, kids be bullshitting. I see they flawed. Too many rebels, not enough cause for me to pause. Some girls love my shitty drawers. The finest, criminal minded, put my life behind it. You niggas find it hard to swallow poison in the bottle. She too sexy, so I gotta watch you fast bitches. Too many tricks that can give a dick a bad sickness. Son, excuse me, I'm trying to earn me a buck or two. The LMC step in. And who the fuck are you? Doc, start walking, bumping M.O.P. To catch a nigga getting gas, putting 10 on 3. The ruckus. With the mic, I blast men on sight. So off the hook, I land in Bell had to go on strike. Doc did it, metaphors come AMG kitted. 2020 vision comes tinted for being so high. So high. I ain't longer be the street soldier. Annie up, pull them panties up, party's over. In the cut, slapping grudges off a nigga's shoulder. Bringing rough like the Wildcats in Villanova. Hot as fuck, broke a sober, Suave Bola. Co-controller of the universe, Stola, cola than Pola. Caps, grab your hoodie hat, I'll in the stack. Keep them cats running for they got. In stormy right weather. Right hook, uppercut rolling, how I left your eye. Stage dive, made a mistake, kick, F-O-I. Hey yo, ho, I be keeping a dope show like Marilyn. Manson, the handgun be stacked. In the paneling, Jersey drive, son, watch me whip it like midget. Figure in that home plate and piss on your picnic. Don't nobody move, don't nobody start flinching. Limo driver, roll up the fucking partition. Who the niggas that be rolling them tie high as a kite, getting pussy on nine? Well, alright, yeah. But who them cats you can call on when you wanna brawl? Get drunk as hell. So on. Well, alright, yo. Yo, yo, it's Funk Doc up in the house. Well, alright, yo. Yo, yo. Hot bitch up in the house. Well, alright, y'all. Bricks the stat, hold it down. Well, alright, yo. Yo, yo. Mad dick up in your mouth. All night, yo, child to die. Did it before, I'll do it again. Snatch bar to the ignition, I'm screwing it in. Ayo, we out. Six drop in 10 seconds. What, I'll be the first one on the floor at your wedding reception. B-boys gather around and act keenoid. Bring the trouble T-Roy to earlobes, keloid. Terminator 2. Doc after Sarah Khan for the barrel bonds. Am I on? To Cal, you're on. Got these slim pickings on my jaw thickens. I pack a Mac to make your back stiffen. Flip the script, I act different. The eyeball, keep your distance. Warning y'all, you don't listen. Bitching over shit you ain't getting. So finally, putting in work, the big hurt. MC with a social disease, I get it first. Enemies, feel my energies. 4 centuries of anger, remember me? The feel, nigga. Two ghetto fabulous, rhythm sharp and hazardous. Figure with bad habit, can't hold his liquor. Speed like a millipede. Hot Nixon. Contemplate the non-fiction on loose leaves. Paragraphs, 100 degrees, my pen bleeds. Showing you the pain I feel from holding knees. Black thoughts, deep-rooted. Nowadays, they come with batteries included and wicked ways. Who them niggas that be rolling them tie high as a cow? Getting pussy all night. Well, alright, yeah, yeah. Well, who them cats you can call on when you wanna brawl? Get drunk as hell. So on. Well, alright, yeah, yeah. It's Funk Biggie in the house. Well, alright, yeah, yeah. Meth Biggie, no doubt. Well, alright, y'all. Bricks the stack, hold it down. Well, alright, yeah, yo, man, pick up in your mouth. All night, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. S-I-N-Y 1304. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kas näin, Redman ja Method Man. Well, all right, joo. Yeah. Ja ei ollut sellaista loppuskittiä, niin kuin sä epäilit tuossa aiemmin. Ei, mutta viestiä pukkaa. No niin, viestiä pukkaa. No, laitetaan musiikkia, niin pääset lukemaan viestejä. Laitetaan Mahogany Frog-niminen yhtye ja tuota... Demon Jigging Spoon on biisin nimi. Arvoitus on karvoitus. Okei. We'll be right back. natsista, se ei ois yhtään rajua. Lämmintä pullaa ja maitoa, ei hikikään ois aitoa. Pörje ja puppe vaan, sitä kehtais tanssata Jörnin turkistangoissa, Volvon pikkujouluissa. Kumman synnyinmaa on tietysti Karjala. Se sieltä tuli meille tahti kerrallaan. Sieltä Karjalasta. Ois Saksasta, se olis liian raskasta. Niin tuttua turvallista, kuus tähtiä törmäyskokeissa. Herman ja Erika vaan, sitä kehtais tanssata. Piskalla perisnahkan napsuttaisivat tahtia. Kumpan synnymaa on tietysti Karjala. Se sieltä tuli meille tahti kerrallaan. Kumpan synnymaa on tietysti Karjala. Se sieltä tuli meille tahti kerrallaan. Ja ne mahti tahdit tänäänkin vipaa punttiin laittaa. Kumman synnymä on tietysti Karjala. Se sieltä tuli meille tahti kerralla. Sieltä tuli meille tahti kerrallaan. Sieltä Karjalasta. Sieltä. Juuri sieltä. Kyllä. Eläke vituläiset. Hän se siinä oli. Edelleenkin tuoreelta levyltä. Niin. Kuulostaa eläkeläisiltä. Niin, no se on varmaan siihen on tähdätty. Kyllä. Veikkaisin ja kyseisellä. Pitääkö tuohon nyt laittaa semmoinen tuotemerkki pereen? Eläkeläiset, TM ja niin edelleen. Juu, selvä. Kovasti. Kovasti. Lisää musiikkia, niin ei tarvitse pohtia turhia. Joo, Signify, mitä sitten? Signify 2 kappaleen nimi, siinä on tuommoinen hashtag hakasuluissa. Porcupine 3, joo kaikkeen, mutta tota. Hashtag ei kuulosta hyvältä. No toi voi olla joku ihan muu merkintä siinä, että ehkä siinä biisissä voi olla jotain alusia. Kirjaimet, että niin. Erikseen. Niin, tai sitten. Sitten mitä liian? No, mut kuitenkin. No mitä nyt? Signify. Kuunnellaan okay. Se. Jep. We'll be right back. siinä meille esiintyi laulu- ja soitinyhtye Baratrum-kappaleellaan Church, Amok. Se oli kaunista. Kyllä, se oli tiedän. Kaunista. Seuraavaksi jatketaan. Saattaa olla, että missä se vous on vähän. Melkein. Se, onneksi mä ehdin käydä tuolla veskissä ennen. Ennen tuota kyseistä kappaletta. Miettää, sunkin tarvinnut pissata mun housuun. Niin. Se on ollut kiusallista kieltämättä. Kyllä, kyllä. Mut jatketaan yhtä herkällä otteella. Ja siitä meille nyt seuraavaksi laulu- ja soitinyhtye Banane Metallic kappaleellaan Ride in Peace. Señorita, a beber para todos los mis amigos. Una cerveza, por favor. Sä etin niinku maski, halkasen sun jumala. Niinku Rama Krishna, tää planeetta yks vittumainen paine kahkila. Esti Luciferi aanisen vallan kumouksen. Mielisairat mentalistit sendit apuukkauksen. URL-jälki, Langley Virginia. Toi ei ollut tehokeino vaan mun todellisuutta, mitä horrorcore nörtit ei edes kelaa. Tapahtuu massiivisella skaalalla joka paikas, joten kakistan. En tiedä jeesaksen mitään. Kelaan sen niin, et toisin pelle, jos se teki sitä. Opi koodi kun rosvojen kanssa kasvetti. Jalosta sit hyvät puolet niin kuin alkimisti. Patologista aines, kartsalia eduskunnas. Kuka tuomitsee kenet? Kuka täällä on hurskas? Leipäjono, audioaktiivista ravintoa. Se kasva riski paines niin kuin tilastoon. Laillisesti doopattu köyhä. Fukushima, Japani meni. Jos tuomioistuimet ois jakamassa oikeutta muillekin kuin retkuille pukkaisi sanktioita. Rujoustin rakenteellista, et sit ollaan. Näin. Jontti ja kotikutonen. Kyllä. Leipäjono nimiseltä levyltään. Nimikko biisi. Kyllä. Ja tota, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, että piti soittaa kyllä toinen kappale, mutta säästellään sitä vaikka ensi viikkoon. Kyllä tuossa levyssä vielä muutama biisi riittää soitettavaa. Joo, mua jäi nyt vaan tota, tämä sitarisoittaja. Mä en muista sen nimeä, kun mulla on kansi mukaan. Nonni. Se oli makea juttu. Kyllä. Haluaisin mainita hänen nimensä, tiedätkö? No, mutta koska nimeä vaille jäänyt sitarin soittaja. Löytyisikö tuolla? Niin, hei, menkää ostamaan kuule se levy. Niin sitten te näette. Se löytyy kaupasta ja sitten se löytyy netistä ja mitä vittua näitä nyt oikein onkaan. Vähän joka puolelta. Löytyisikö tuosta muuten, jos vaan pirutta vilkasis? No, laitetaan joku biisi soimaan. Joo, laitetaan sillä väliin Steve Miller Band ja Drum. Steveä. Tämä on kova Steve. Kyllä, yksi perkele kitarassa tämäkin mies. Mutta Trump-niminen kappale Bingo-nimiseltä levyltä. Trump. Thank you. No, se oli kotikutoinen uudestaan. Joo, ilman jonttia. Ihan selkeästi. Aikaisempaa tavaraa, olikohan 2012 tullut tämä levy, mutta Hollilla oli biisin nimi. Mitä siinä lukee? Kyllä, minä muistin oikein. Yes, yes. Bingo. Yeah. No sitä ei tule toistamiseen. Ei tule tapahtumaan enää moneen vuoteen taas kerran muistaa jotain oikein. Niin näin on. Sitä on niin kuolettavan muistisairas. No, okei. Okay. Ihan miten vaan. The Deadly Ones jatkaa. Meillä on vielä tässä vähän vajaa vartti. 13.5 minuuttia. Niin Deadly Ones ja The Moonlight Surfer. Nämä on kovia jätkiä surffailee. All right. make you and boy cry. Until you start going out with more than one guy. Now you treated me bad, walked on me like dirt. Yeah, you didn't care, woman, how many people you hurt. You better stop, girl, and take a look at yourself. Find out the truth before you hurt someone else. Hurt someone else. Se oli Sound System ja Take a Look at Yourself -nimisellä kappaleen soittivat. Oli kyllä aika hyvä kappale. Joo. Minä tykkään tuommoisesta musiikista. Kuulosti erittäin hienolta ja hyvältä. Nyt mä tein jotain harvinaislaatuista. Sinällään se johtuu ihan susta, koska olet myöhässä. Näinpä. Mä haluaisin soittaa sulle tämän biisin. Eli seuraava. Se on The Strangers -kappale, jolla on 3 kitaraa. Ja voi sanoa oikeasti, että ne, niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, ne rummut vie mun mielestä voiton. Okei. Vitu hyvä biisi. Kuunnellaanpa siis se. Ja sit me ehditään vielä sen jälkeen pari biisiä ehkä. Oh, yeah. Hyväs lykys, jees. Thank you. horses reeling, distant sounds are flowing, and all the time it's gone. Oh no, something's happening, I know it is. I gotta have a smoke. Everyone, it's too much. My mind's blowing. I can't take it. My mind is going. Tyyliä. Jep, jep. Siinä oli tyypiltä loppuun Tupakat. One in a Million oli bändi ja No Smokes. Niin, että tiedätte, miltä tupakkamiehestä tuntuu toisinaan. Tupakkamies on aina tupakkamies. Kyllä. Joo. Hei, meillä on vielä yksi biisi aikaa ehkä räväyttää, joten... Lopetetaan samaa, millä aloitettiin. Suuria seteleitä vaan kehiin. Kyllä. Hei nyt. Sitten sen myötä. Ram. Ensi viikolla. Moi.